إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله نكوسيني فموجة نكوسي نفسي قمت الله سبحانه وتعالى، تمت الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات وكفانيا يالتو ليو أمرشوا نكواشا يالتو ليو كتازوا. دوغو إسلام، tupo katika mwezi wa Ramadhan ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametufardhishia kufunga ndani ya mwezi huo. Na katika kufunga katika mwezi huo, watu wametofautiana katika hali zao. Kwa hivyo leo hii tutaangalia hali za baadhi ya watu na hukumu ya saumu yao. Tunaanza na الهرم، أنت أمباي نمزي الذي بلغ الهذيان، أمباي أمفكيا كوروبوكوا كيا سيكوامبا هاجي تمبويتينا، وساقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام. مزي ونمنهي هاي وجبيكي كواكي كفونغا ولا هاي وجبيكي كوليبا فديا. Kwanini? Kwa sababu sakata anhu taklif, umeshaanguka kwake kukalifishwa. Bizawali tamyizihi fa ashbaha sabi, kwa sababu upambanuzi kwake umeondoka, akafanana kama vile mtoto mdogo. Kwa hivyo mzee wa namna hiyo ambaye amekwisha poteza ule mwelekeo kiasi kwamba hafahamu jambo, basi mzee huyo yeye anaruhusiwa kula tu na wala halipi chochote katika saumu ya Ramadhan, na wala hatoi fidia na wala haitajiki kufunga. Wajaba alaihi fi hali tamyizihi, na endapo atakuwa kuna wakati anapata tamyiz, kuna wakati anapata utambuzi, anafahamu ahyanan wayahdhi ahyanan, na wakati mwingine anakuwa anapotelewa na fahamu, anakuwa ni mwenye kuropoka, wajaba alayhi saumu fi hali tamyizihi, atawajibika kufunga katika hali ile ambayo anakuwa na tamyizi. Wa duna hali hadhayanihi, kinyume na hali ya kuropokwa kwake. Wasalatu kasawm, na swala ni kama saumu vile vile. Huyo ni mtu wa kwanza, ni mzee ambaye amefikia hatua ya kutojitambua. Asemfu thani, mtu wa pili. Al-ajizu ani siyami ajzan mustamira, ni mtu aliyeshindwa kufunga, kushindwa kwenye kuendelea, la yurja zawaluhu, haitarajiwi kuondoka na kumalizika huko kushindwa. Kalkabiri wal maridhi maradhan la yurja buru, kama vile mtu mzima lakini huyu yeye anatambua, na mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajiwi kupona. Kasahibi saratani, kama vile mtu mwenye ugonjwa wa kansa wa nahwe na mfano wake. Fala yajibu alayhi siyamu, mtu huyu haiwajibiki kwake kufunga. Liannahu la yastati'u, kwa sababu hawezi kufunga. Waqad qala Allahu ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi cha uwezo wenu, kwa kadri ya uwezo wenu. Waqala la tukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, na amesema Allah jalla wa ala kwamba haikalifishi nafsi isipokuwa lile lililo katika uwezo wake. Lakini mtu huyu, kwa vile yeye ni mtambuzi, anatambua na anaelewa, yajibu alayhi an yut'ima badala siyami an kulli yawmin miskina, anatakiwa alishe badala ya kufunga, kila siku alishe maskini chakula. Likulli yawmin muddan au yuslih ta'aman, kila siku alishe kibaba kimoja, au anaruhusiwa kutengeneza chakula. Fayad'u ilayhi masakin, akaitia maskini watu ambao wasiojiweza, wakaja wakala. Biqadri alayami allati alayhi, kwa kiasi ya zile siku ambazo anazodaiwa. Kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu, kama alivyofanya Anas radhiyallahu anhu, baada ma kabir, baada ya kuwa na umri mkubwa. Faqad at'ama 'aman au 'amain, alilisha watu kwa mwaka mmoja au miaka miwili ndani ya Ramadhani. Kulla yawmin miskinan, kila siku alilisha maskini. Khubzan wa lahman, aliwalisha mkate na nyama. Wa aftara, naye akafungulia. Kwa hivyo hawa watu watalisha kibaba cha chakula, ima wampe kibaba cha chakula aende akapike, au atengeneze chakula kisha awaite watu ambao ni maskini wapatao idadi ya siku zake zile alizoacha kufunga, waje wale hicho chakula. Huyo ni mtu wa pili. Ama mtu wa tatu ni almusafiru. Almusafiru idha lam yaqsid bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitr, ni msafiri endapo hatokusudia kwa safari yake kufanya hila ili apate kula. Fa in qasada dhalika fal fitru alayhi haramun was-sawmu alayhi wajibun, na kama atafanya hila, atatengeneza safari ili apate kula, basi mtu huyo kufungulia kwake ni haramun, na ni wajibu mtu huyo afunge. Fa idha lam yaqsid at-tahayyul, asipokusudia hila, fahuwa mukhayyarun baina siyami wal fitr, anakhiarishwa baina ya kufunga na kutofunga. Sawaun talat muddata safari, sawasawa umerefuka muda wa safari yake, au kasurat, au muda wake ni mfupi. Wasawaun kana safaruhu tari'a, na ni sawasawa iwe safari yake imetokea tu ghafla, ligharadhin, kwa sababu maalum, au mustamirran, au ni safari yenye kuendelea, yani yeye ni mtu wa kusafiri tu mara kwa mara. Kasaiqi ta'irat, kama vile waendesha ndege wasufun na mameli. Wasayarati al-ujra, na wanaoendesha magari ya malipo kama mabasi na malori. Hao watu hao ni wenye safari zenye kuendelea. Allah jalla waala anasema, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi na afunge. Na huyu msafiri anaingia hapo. Lakini akasema, waman kana maridhan au ala safarin, na yule atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi ahesabu hizo siku aje azilipe katika masiku mengine. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Kwa hivyo huyu mfungaji anakhiari, huyu msafiri anakhiarishwa ima afunge au asifunge, na asipofunga atakuja kulipa katika masiku mengine. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallama, tulikuwa tukisafiri na mtume sallallahu alayhi wasallam, falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir, hakumwaibisha mfungaji yule aliyefungulia, wala al-muftir 'ala as-sa'im, muttafaqun alayhi, wala yule aliyefungulia kumwaibisha aliyefunga, kuonesha kwamba walikuwa na khiari ya kufunga au kutofungua au kutofunga. An Hamza ibn Amri, kutoka kwa Hamza ibn Amri al-Aslami radiyallahu anhu, annahu qala ya Rasulullah, huyu Hamza alisema, ewe mjumbe wa Allah, ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar, mimi napata nguvu ya kufunga safarini, fahal alayya junahun, je mimi nakosa ewe mtume wa Allah kama nitafunga safarini? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, hiya rukhsatun min Allah, hiyo ni ruksa kutoka kwa Allah, faman akhadha biha fahasan, atakayechukua ruksa hiyo amefanya vema, waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi, na atakayetaka kufunga basi hana tatizo. Rawahu Muslim. Wal afdalu lil musafir, na iliyo bora kwa msafiri, fi'lu al ashal alayhi, ni kufanya lililo jepesi kwake, min as-siyami aw al fitr, ima kufungulia kufunga au kufungulia. Jaa fi hadithi Abi Darda radiyallahu anhu qal, imekuja katika hadithi ya Abu Darda, Allah mweradhi, alisema, kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan, tulitoka na mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mwezi wa Ramadhani, fi harrin shadidin, katika joto kali, hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si, mpaka ilikuwa mmoja wetu anaweka mkono wake kichwani, min shiddati alhar, kwa sababu ya joto kali, wa ma fina sa'imun illa rasulullah, na hakuna miongoni mwetu aliyefunga isipokuwa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abdullah ibn Rawaha, pamoja na Abdullah ibn Rawaha. Kwa hivyo yule ambaye anaona kuna wepesi kwake kufunga basi atafunga, na yule anaona kuna uzito basi ana ruhusa ya kula. Wa idha kana almusafiru yashuqqu alayhi as-sawm, na kama msafiri huyu safari inamtia mashaka, safari akiwa safarini anapata tabu, fa innahu yuftiru wala yasumu fi safar, huyu anatakiwa afungulie na wala asifunge katika safari. Fa fi hadithi Jabirin, katika hadithi ya Jabir, na nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lamma aftara, pindi alipofungulia, hina shakka saumu ala nnas, pale ambapo saumu ilikuwa uzito kwa watu, qila lahu, aliambiwa, inna ba'dha an-nasi qad sama, hakika baadhi ya watu wamefunga, hali ya kuwa kulikuwa na mashaka mazito. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, ulaika al-usatu, ulaika al-usa, hao ni waasi, hao ni waasi ambao kuna mashaka makubwa katika safari yake alafu wanafunga. Wa idha qadima al-musafir, na msafiri akisharudi akafika nyumbani, akafika kwenye mji wake, fi nahari ramadhani muftira, katika mchana wa Ramadhani akiwa amefungulia, fahal yalzamuhu limsaku baqiyat alyawm, je yamlazimu kujizuia hii siku iliyobaki? Faqala ba'dhu ulama, yajibu alayhi an yumsik, anawajibika kujizuia baqiyat alyawm, ihtiraman lizaman, anawajibika kujizuia siku iliyobaki, muda uliobaki, kwa sababu ya kuheshimu muda na wakati tulionao ambao ni muda wa Ramadhani. Wa yajibu alayhi alqada, na anawajibika kulipa vile vile. Wa qala ba'dhu ulama, la yajibu alayhi an yumsik, haiwajibiki juu yake kujizuia baqiyat dhalika alyawm, hiyo siku iliyobakia, li'annahu la yastafidu min hadha limsak shay'a, hafaidiki na huku kujizuia chochote, hata kama akijizuia hakuna faida yoyote atakayoipata. Kwa hivyo basi hana haja ya kujizuia, bali atatakiwa ale. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man akala awwal an-nahari, atakayekula mwanzo wa mchana kwa sababu amehalalikiwa kula, falyakul akhirahu, basi aendelee kula hata mwisho wa mchana. lakini katika kula kwake mtu huyo hatakiwi kula waziwazi kwa sababu ya kwamba inafichikana sababu ya kula kwake. Kwa hivyo watu watamtuhumu kwamba yule anakula mchana wa Ramadhani. Kwa hivyo atakula hali ya kuwa aoneshi watu kama yeye anakula. Na hii ni madhhabu ya Imam Malik na Imam Shafi'i wa riwaya anil Imam Ahmad rahimahumullah. Mtu wa nne ni mgonjwa, almaridhu alladhi yurja bur'uh, ambaye yatarajiwa maradhi yake kupona. Walahu thalathu halat, mgonjwa huyu ana hali tatu. Ihdaha, hali ya kwanza, alla yashukka alayhi saum, iwe saumu haimtii matatizo, hana shida yoyote akifunga lakini anaumwa. Wala yadhurruhu, wala saumu hiyo haimdhuru. Fayajibu alayhi saum, huyo anawajibika kufunga. Liannahu laysa lahu udhrun yubihu lahu alfitr, kwa sababu yeye hana udhuru unaomhalalishia kufungulia. Athania, an yashukka alayhi saum, saum iwe inamtia mashaka, saumu ni nzito kwake. Wala yadhurruhu, lakini haimdhuru. Fayuftiru, huyu atafungulia, anaruhusiwa kufungulia. Liqaulihi ta'ala, wa man kana maridhan aw ala safarin, atayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa iddatun min ayamin ukhar, ale na aje alipe katika masiku mengine. Wa yukrahu lahu saum, mtu huyu yachukiza kwake kufunga, ma almashaqqa, pamoja na tabu anayoipata. Liannahu khurujun an rukhsati llahi ta'ala, kwa sababu ni kuacha ruksa ya Allah ta'ala. Wa ta'dhibun li nafsi, na kuiadhibu nafsi yake. Na imekuja katika hadithi, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu, Allah anapenda watu waendee ruksa zake. Kama yakrahu an yu'ta ma'siyatahu, kama anavyochukia kuyaendea maasiya yake. Hadithi hii katika sanadi yake kuna iftirabu kidogo. Hali yake ya tatu, an yadhurrahu saum, kwamba mgonjwa huyu saumu inamdhuru. Fayajibu alayhi alfitru, huyu ni wajibu kwake kula. Wala yajuzu lahu saumu liqaulihi ta'ala, wala haijuzu kwake kufunga kwa kauli yake ta'ala, wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah jalla wa ala ni mwenye kuwahurumia. Wa qauluhu ta'ala, wala tulqu biaidhikum ila tahluka, msijiingize nyinyi wenyewe kwa mikono yenu kwenye kuangamia. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna linafsika haqqan, inna linafsika alayka haqqan, hakika nafsi yako ina haki kwako. Rawahu al-Bukhari. Wa min haqqiha, na miongoni mwa haki za hiyo nafsi, alla tadhurraha ma wujudi rukhsati llahi subhana, asidhuru nafsi yake pamoja na kuwa kuna rukhsa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha hadatha lahu almarad, kama yakimtokea maradhi, fi athna'i ramadhan, mchana wa ramadhani, wa huwa sa'imun, naye akiwa amefunga, wa shaqqa alayhi itmamuhu, ikawa ni shida kwake kukamilisha, jaza lahu alfitru, inajuzu kwake kufungulia, liwujudi almubihi, kwa sababu imepatikana kihalalisho cha kumhalalishia kufungulia. Wa idha bari'a fi nahari ramadhan, na kama alikuwa mgonjwa akawa anakula akapona mchana wa Ramadhani, fa innahu yukmilu yawmahu muftira, ataendelea kukamilisha siku yake akiwa amefungulia. Wala yalzamuhu an yumsika baqiyata yawmi, wala haimlazimiki kujizuia siku iliyobaki, kama sabaka dhikruhu fi almusafir idha qadima muftira, endapo msafiri akifika nyumbani akiwa amefungulia. Wa idha thabata bitib, na ikithibiti kitabibu, idha thabata bitib, ikithibiti kitabibu, madaktari waaminifu wakasema, anna sawma yajlibu almarada, kwamba sawmu inamletea maradhi huyu, kama akifunga huyu ataumwa, au yuakhiru burahu, au sawmu itachelewesha kupona haya maradhi, jaza lahu alfitru, inajuzu kwake kula, muhafadhatan ala sihatihi, kwa sababu ya kuhifadhi afya yake. Wattiqaa lilmaradh, na kujilinda na maradhi, fa in kana yurja zawalu hadha alkhatar, ikiwa yatarajiwa kuondoka hatari hii waloisema madaktari, intadhara hatta yazul, atasubiria mpaka hatari hiyo iondoke, thumma yaqdi ma aftara, kisha atalipa yale masiku aliyokula. Wa in kana la yurja zawalu, na ikiwa hatari hiyo haitarajiwi kwisha, fa hukmuhu hukmu almaridhi, hukmu yake ni hukmu ya mgonjwa, alladhi la yurja bur'uh, ambaye haitarajiwi kupona kwake, fayuftir, atafungulia, wa yut'im an kulli yawmin miskina, na atalisha kila siku maskini. Ja'alana Allah mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, usikum ibadallahi bitaqwa Allah azza wa jal, na kuusieni waja wa Allah kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, ndugu zangu, ash-shari'u hikmatun min Allah, hii sharia ni hikma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatun rahima Allah biha ibada, na ni rahma ambayo Allah jalla wa ala amewahurumia kwayo waja wake, liannahu shar'un mabniyun ala at-tashili warrahma, ni sheria ambayo imejengwa kwenye wepesi na huruma, wa ala al-itqani walhikma, na kwa uangalifu na uzuri sana na hikma, aujaba Allahu bihi ala kulli wahidin min al-mukallafin, Allah amemwajibisha kila mmoja katika mukallafin, wale waliokalifishwa na sheria, ma yunasibu halahu, jambo ambalo lina nasibiana na hali yake, ibada kwa jinsi kukulingana na hali ya mtu huyo, liyakuma kulla ahadin bima alayhi munsharihan bihi sadru, ili kila mmoja atekeleze wajibu wake akiwa na moyo mkunjufu, wa mutmainnatan bihi nafsu, na nafsi yake ikiwa imetulia, yarda billahi rabba, akiwa anamridhia Allah kuwa ni mola wake, wa bilislami dinan, na kwa Uislamu kuwa ni dini yake, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan, na kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni nabii wake, fahmadullaha ayyuhal mu'minun, muhimidini Allah enye waumini, ala hadha ad-din al-qayyim, wa dini hii madhubuti, wa ala ma an'ama bihi alaykum min hidayatikum lah, na kwa neema aliyokuneemesheni kukuongozeni kwenye hii dini, wa qad dhalla anhu kathirun minan nas, na watu wengi wamepotea saa katika dini hii hawakuweza kuipata, wasaluhu an yuthabbitakum alayhi ila almamat, muombeni Allah akuthibitisheni kwenye dini hii mpaka kifo. Allahumma waffiqna lil'amal bima yurdhik, wajannibna asbab sakhatika wa ma'asik, واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.